قلب میں نام نبی جس نے بسا رکھا ہے، قلب میں نام نبی جس نے بسا رکھا ہے، قلب میں نام نبی جس نے بسا رکھا ہے، اس نے گھر اپنا، اس نے گھر اپنا سر عرش بنا رکھا ہے، اس نے گھر اپنا سر عرش بنا رکھا ہے، حشر کا خوف اسے ڈرنا لحد کا ہوگا، حشر کا خوف اسے ڈرنا لحد کا ہوگا، جس نے بھی صلی علی رکھا ہے، اس نے گھر اپنا، اس نے گھر اپنا سر عرش بنا رکھا ہے، قلب میں نام نبی جس نے بسا رکھا ہے، آپ کا ثانی تو کیا سایہ بھی مل سکتا نہیں، آپ کا اللہ نے جدا رکھا ہے، آپ کا رتبہ تو اللہ نے جدا رکھا ہے، قلب میں نام نبی جس نے بسا رکھا ہے، ناز کرتی ہے یہ دنیا حلیمہ تجھ پر، ناز کرتی سرکار کو، تُو نے سرکار کو سینے سے لگا رکھا ہے، تُو نے سرکار کو سینے سے لگا رکھا ہے، اس نے گھر اپنا سر بنا رکھا ہے، قلب میں نام نبی جس نے بسا رکھا